стомлене тіло геть не хотіло ставати до виконання подружнього обов'язку. Тим більше, що останній рік усе було зовсім не так, як раніше. Але відмовляти своєму красеню вона не звикла. І на його ритуальне «кет-котику-мур-мур» пригорнулася до такого свого, такого вивченого, такого рідного тіла. Після «мур-мур» за ритуалом ішов поцілунок за вушком. А усе те, що повинно було бути далі, Ігор останнім часом чомусь пропускав. Вона ще й не спам'яталась, як він заходився коло подружньої роботи, яку виконував зосереджено, наче відбуваючи якусь службу. Але зовсім не так, як було колись. І зовсім не так, як хотілося Софії. Вона колись намагалася йому сказати, як би то мало бути, але наштовхнулася на такий погляд, що зважила за краще замовкнути. От і тепер він узявся до любощів, немов до забивання цвяхів, завзято і люто. Але отой цвях чомусь зовсім не хотів набувати залізної твердості. І роздратований Ігор, намагаючись таки довести свою чоловічу силу, пробував знову і знову. А тоді, так і не досягши успіху, зірвався з ліжка і, відшукавши недопиту пляшку, налив у склянку горілки і вихилив її ж в однодух. Підвівши червоні, налиті горілкою і якоюсь злою силою очі на дружину, шиплячим лихим голосом процідив: «Ну що, повія, дожилася, догулялася, що у нормального мужика на тебе вже й не встає?» Вихлюпнувши ці, ще більш образливі у своїй безпідставності слова на отетерілу і змордовану тими безплідними спробами дружину, він повалився у поперек ліжка до лілиць і заснув мертвим п'яним сном. Усі сьогоднішні пригоди, дорога, директриса, головний лікар, ресторан, офіціантки, неймовірний розгардіяш, у якому жив її педантично акуратний удома чоловік, сплелися тугим клубком у Софійному горлі, який тиснув, душив і раптом вибухнув гірким-гіркими сльозами. Вона плакала, не витираючи сліз, рада, що їх ніхто не бачить, і раптом відчула, що хтось тихо торкається її щоки. Здивовано підвела очі. Це був промінь місяця. Він кознув по її обличчю, м'яко, немов хустинкою, витер горошини сліз. Срібно сяючи угорі, повний місяць посміхнувся їй і промовив: «Тепер ти живеш у нашому місті, дівчинко. Тут є злі, недобрі люди. Але тут є ми, будинки, трава, дерева, твої друзі. Ці сльози перші, але не останні. Це лише початок. Будь мужньою, дівчинко». Софія стріпнула волоссям, гадаючи, що то сон. Волосся впало на плечі, вичесане місячним гребенем. Вона підійшла до вікна, подивилася на місяць, і місяць, вона ладна була заприсягнутися, посміхнувся у відповідь. А небо вже блідло. Десь далеко викочувалося, змінюючи свого срібного брата,